Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Araf suresinin 204. ayet-i kerimesiyle dersimize devam ediyoruz. Genellikle cuma günleri hatip efendilerin minberde okudukları bir ayet-i kerimedir bu. Ve izâ kuri'el Kur'ânu festemi'û lehu ve ansitû لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmetine kavuşasınız. Buyurmakta Rabbimiz. Bir yerde bir tartışma yapıyorsunuz. Filan bilim adamı bu konuda kendi fikirlerini söylüyor. Filan zat filandan duyduğu düşünceleri aktarıyor. Filan dünyanın filan yerindeki filan akımın görüşlerini naklediyor. Ve derken oradan bir tanesi de bu konuda Kur'an-ı Kerim şöyle diyor. Diyor, ayeti, suresini ve numarasını size söylüyor. Siz bakıyorsunuz, ayeti kerimenin bizzat kendisi o manayı ifade ediyorsa susuyoruz. Bitti, bitti. Daha başka benim söyleyecek bir şeyim yok. Yani kabul ederim ben, diyoruz. Yok efendim İngiliz yazar böyle demiş, Amerikalı düşünür şöyle demiş, komünistlerin ileri geleni böyle ifade etmiş, Japonların ilim adamı şunu söylemiş. Allah Celle Celaluhu açık ifadelerle ne demişse doğru olan odur. Bilim ona gelecektir. Şu anda gelmemişse bile. Bilim bir gün ayetin o dediğine gelecektir. Yalnız şuna dikkatimizi çekiyorum ben konuşmamda söylediğim cümleleri bilerek ve hesap ederek söylüyorum. Ayet-i kerimeyi okuduktan sonra şahıs kendi yorumunu arz ediyorsa orada bir duracağız yalnız. Yani benim size şu anlatımım esnasında ayet-i kerimenin söylediği açık ifadeler hepimizi bağlar. Benim yorumum ise bağlayıcı olmaz. Çünkü ben yorumda yanılabilirim. Peki her meal, her tercüme de bir yorumdur aslında. Onun için Kur'an'ın gerçek manası Arapça lafızların içindedir. Meallerde hatayı en aza indirmenin yolu Kur'an'ın Kur'an'la açıklanması, Kur'an'ın hadis-i şeriflerle açıklanmasıdır. Ve Ehl-i Sünnet çizgisini kaybetmemek için dikkatli olmaktan geçmektedir. Hataları en aza indirmenin yolu budur. Hucurat suresinde Rabbim La tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi. Bir başka yine Hucurat suresinde La terfa'u esvatekum fevqa savtin nebi de. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Sevgili Peygamberimiz ahirete intikal etmiş. Onun maddi olarak önüne nasıl geçeceğiz ki? Yasaklanan o değil. Allah'ın önüne geçmeyiniz. Allah maddi olarak bir yerde durup da önüne geçmemiz söz konusu değil ki. Allah Celle Celaluhu'nun bu yanlıştır dediği zaman orada durmak ve yanlışlığını kabul etmek, bunu yap, bu sana faydalı dediği zaman onu yapmaktır. Onun aksine, zıttına söz söylemekten kaçınmaktır. Onun önüne geçmemek. Resulünün sesinin üstünde söz söylememek, sesi yükseltmemek, onun sahih hadislerinin önüne geçmemeye dikkat etmektir. Aynı zamanda bu ayet-i kerime namazda imam efendi Kur'an-ı Kerim'den okurken cemaatin susmasını da isteyen ayet-i kerimedir. Yani fakihlerimizin dayandığı ayetlerden biri de bu. Hanefiler, İmam Ebu Hanife Hazretlerinin bu ayete dayanarak imama uyan kişi Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi okumaz. Delili de bu ayet-i kerimedir. Peki Şafii olan kardeşlerimiz imamı dinlerler ama imamın ara verdiği bir arada veladdallinden sonraki aralıkta Fatiha suresini okurlar. Hem ayete uyduklarını, yani Kur'an okunurken dinleme görevini yerine getirdiklerini, hem de sevgili Peygamberimizin Fatihasız namaz olmaz hadis-i şerifine uyduklarını ifade ederler. İmam Ebu Hanife Hazretleri hem bu ayete uygun hem de İmamın okuması, cemaatin okuması anlamınadır. Hadis-i şerifine uygun ictihadına sahip olmuştur İmam Ebu Hanife Hazretleri. İkisi de bu ayeti kerimeye dayanıyor. Ayrıldıkları nokta, ikisinin de ayrı ayrı dayandığı hadis-i şerifler vardır. Bunlar da taban tabana zıt şeyler değillerdir. Namazın farzlarında bir araya gelmişlerdir. Kıyam, kıraat, rükû, sücud, gaide-i ahirede teşehhüd miktarı oturmak, bütün mezheplerimizde bunlar aynıdırlar. Hanefiler imama uymuşlarsa Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi okumazlar. وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخ۪يفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِل۪ينَ Kendi kendine Allah'tan korkarak, Allah Celle Celaluhu'ya yalvararak, sessizce Allah'a dua et diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbini hatırla. Hem azabından ve gazabından korkarak hem de cennetini ve rızasını ümit ederek onun verilmesi için yalvararak Rabbini zikret. Allah'a dua etmek için bağırıp çağırmaya da gerek yok diyor. Ve dûnel cehri minel kavl. Alçak bir sesle, fazla da sesini yükseltmeden, hani bir tanesi bağırarak dua ediyormuş da, sevgili Peygamberimiz demiş ki, Allah sağır değil, bağırma. Allah sağır değil, bağırma diyor. Kendi kendinize ellerinizi açıyorsunuz. Her şeyinizi, meşru olan bütün isteklerinizi Rabbimizden istiyoruz. Ama isteklerimizin yerine gelmesi için fiili olarak biz de yapılması gerekeni yapıyoruz yarımız. Hani adam yatağına yatmış, ya Rabbi beni doyur, ya Rabbi beni doyur, ya Rabbi beni doyur. Hani Akif der ya, iki el bir baş içindir, davransana eller de senin, baş da senindir diyor. Allah Celle Celaluhu yardımını göndermiş size. Bu ağza götürecek, ekmeğe götürecek iki tane eli vermiş. Toprağın bağrını dırmalayacak eli Allah Celle Celaluhu vermiş. Onlar çalışacak. O çalışmasını bitirdikten sonra Rabbine yönelecek. Ya Rabbi, helalından, temiz, hayırlısından rızık isterim. Hayırlısından ilim isterim. Hayırlısından eş isterim. Hayırlısından çocuk isterim. Hayırlısından komşu isterim. Hayırlısından bir ülke isterim. Hayırlısından bütün insanların İslamca yaşamasını isterim gibi duasına devam edecektir. Ne zaman? Sabah akşam diyor. Bil guduvvi vel asal. Sabah akşam. Sabahtan akşama kadar değil. Sabah da yapılır, gündüz de yapılır, gece de yapılır, kuşluk vakti yapılır, ikindi üzeri yapılır. Duanın ve zikrin yapılmadığı zaman yoktur. Hani güneş doğarken, güneş batarken, güneş tam tepeye dikildiğinde, zeval vaktinde namaz kılmayız, mekruhtur diye, ama dua ve zikir ve Kur'an okuma 24 saatin her anında temiz yerlerde yapılabilir. Allah'ı zikre devam et. Ve la tekun minel gafilin, gafillerden olma diyor Allah Celle Celaluhu. İnnellezîne inde rabbike lâ yestekbirûne an ibâdetihî. Rabbinin katında olanlar Allah'a kulluk yapmaktan kibirlenmezler. Onu tesbih ederler. Ve o Allah Celle Celaluhu'ya de secde ederler diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayet-i kerime aynı zamanda secde ayet-i kerimesidir. Ben ayet-i kerimeyi sonuna kadar okumadım. Secde vacip olmasın size diye. Ama siz secde yapar mısınız? Abdestinizi alır, kıbleye döner, ayağa kalkar, Allahu Ekber diyerek doğrudan secdeye iner. Üç defa Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la derseniz ve diye tekrar Allahu Ekber diye kalkarsanız daha iyi edersiniz. Ama şu anda ben ayeti baştan sona okumadığım için secde vacip olmamıştır. Mealini okumakla secde yapılması gerekmediğini fıkıh kitaplarımız anlatırlar bize. Televizyondan dinlemekle, teyipten dinlemekle secde edilmesi gerekir mi, gerekmez mi? Günümüz konusudur. Geçmişte bir kuş okursa secde edilir mi, edilmez mi? Yani mesela papağana ezberletmişler. Edilir mi, edilmez mi? Tartışmaları yapılmış. Ama günümüzde radyodan, televizyondan, teyipten secde ayetleri dinlenildiğinde secde edilmelidir. Tilavet secdesi yapılmalıdır. Rabbim bize burada şu mesajı veriyor. Hemen bir önceki ayet-i kerimede Rabbini zikret. Boyun eğerekten, yalvararaktan ve korkaraktan onu zikret diyordu Allah Celle Celaluhu. Hemen bu A'raf suresinin son ayeti kerimesinde de örnek vermiş oluyor bize. Melekler Allah'ı tesbih ediyorlar. Melekler Allah'a ibadet konusunda kibirlenmiyorlar. ve melekler Allah'a secde ediyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Melekler ki günah işlemeyen, Kur'an'ın ifadesiyle la ya'sûne Allâhe mâ emarahum ve yef'alûne mâ yu'merûn. Allah'a hiçbir zaman isyan etmeyen, emredilenleri de yerine getiren yaratıklardır melekler. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail ve diğer melekler. Kiramen katibin melekler, hamele-i arş olan melekler, arşın taşıyıcısı olan melekler, Kur'an'ın ifadesi bütün bunlar. Bütün bu melekler Allah Celle Celaluhu tesbihe, Allah'a secde etmeye devam ediyorlar ki günahları da yok. Günah işlemedikleri halde af ihtiyacını, affa muhtaç olmadıkları halde onlar da Allah Celle Celaluhu'ya tesbih ediyorlar ve secde ediyorlar. Bu ayet-i kerimeye gelince sevgili peygamberimiz hemen tilavet secdesini yapmış, biz de yapmaya devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de 14 ayet-i kerime okunduğu takdirde tilavet secdesini yapmak Hanefilere göre vaciptir. O ayet-i kerimelerde de şöyle, gökler ve yer Allah'a secde ederler der ayet-i kerime. İnsan da diyor ki, Peygamber Efendimiz'e bakarak tabii ki, gökler ve yer Allah'a secde eder de ben niye secde etmeyeyim? Kalkarım ben de secde ederim. O Allah ki yeryüzünü insanlar için yarattığını, huvellezî halaka leküm mâ fil ardı cemiyan. Yeryüzünde var olanların tamamını insan için yaratmış Allah Celle Celaluhu. O yaratılanların hepsi Allah'a secde ediyor da, bütün bunlar insan için yaratılmasına rağmen insan niye secde etmesin? Mümin insan kalkıyor. Ya Rabbi ben de sana secde ediyorum. Bu ağaçların